まがまだまがまだにざだにざ。Sa ni da ni sa ga sa ni da ni sa ni da ni sa ga ma ga sa ni da ni sa ga ma ga ma da ma ga ma da ni da ni sa.